когда в осень у коміні злосна галосіць, гэта кров пылі дажджу на запыленым шкле. Гэта просінь растайнага выраю просіць, гэта восень пралог немінучых зіме. Чакаю, не прыходь, я не чакаю, не звані, я не чакаю, мімаходь, сама сабе ты не мані, я не чакаю, толькі дождж цалуе зноў твае сляды, я не чакаю, гэта ноч цябе забрала назаўжды. Тую стежки заносить, гэта лето сгорае на алтарах. Гэта осень, стою на самотным порозе. Гэта осень, а следом за ёю зима. Я не чакаю, не прыходь, я не чакаю, не звони, я не чакаю, мимоходь, сама сабе ты не мани, я не чакаю, только дождь целуе зноў твои сляды, я не чакаю, гэта ноч тебе забрала назаўжды. Я не чакаю, не прыходь, я не чакаю, не звони, я не чакаю, мимоходь, сама сабе ты не мани, я не чакаю, только дождь целуе зноў твои сляды, я не чакаю, гэта ноч тебе забрала назаўжды.